وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ د دې آیات نه تر د شپږ اتیایم آیات پورې دریم قسم د خطاب دی د خطاباتو د بنی اسرائیل نه او په دې کې م الله تعالی ذکر کوي خباستونه د موجوده یهودیانو هغه یهودیان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه موجود و الله تعالی دیو ته اوامر کړي وو اوامر یې ونه منل الله تعالی د څه کارونه منع کړي وو او دیو دغه کارونه منع نشول الله تعالی د هغې حالات بیان کړي دي وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې واخیسته مونږه مضبوط لوز د بني اسرائیلونه وګورئ دا وضاحتونه شوي دي ځکه پکې بیا وضاحت نه کو وعملوا الصالحات آمنوا هم فيها خالدون دا مخکې وضاحت شوی دی میثاق عهد بنی اسرائیل دا ټول وضاحت ذکر شوی دی د عبادت معنی لغوی اصطلاحی وغیرہ دا ټول وضاحتونه مخکې بیان شوی دی وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې واخیسته مونږه پوخ لوز د بني اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې بندگی ونه کوئ مگر صرف د یو الله تعالی وبالوالدین احسانا او کوئ بعد مور او پلار سره نیکی مفسرین لیکلی دي وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل دا لوز د بني اسرائیلونه اخیستل شوی و د موسی علیہ السلام په زمانه کې په جبه د موسی علیہ السلام باندې او بیا د هغې نه وروسته د نورو انبیا علیه صلات وسلام په جبه باندې د دیو نه دا لوز اخیستلی شوی و تر د نبی علیه السلام پورې دا خبره راچلېدلې وه یو دویم قول مفسرینو ذکر کړی دی وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې واخیسته مونږه مضبوط لوز د بني اسرائیلو نه دا لوز الله تعالی د دیو نه اخیستی او په تورات کې په تورات کې دا لفظ ذکر شوی و الله تعالی ترې اخیستی و نو یا په ژبه د پیغمبرانو باندې یو یا د الله تعالی په کتاب کې دغه لفظ ذکر شوی و لا تعبدون الا الله دا تفسیر د میثاق دی لا تعبدون الا الله دا وروسته چې اوس څه ذکر کیږي نو دا تفسیر د میثاق دی الله تعالی ترې کوم لفظ اخیستی و لا تعبدون الا الله دې کې دا نفی په معنا د نهي سره ده ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری وی ان نفی بمان النہی تفسیر جلالین ہم ذکر کری دی تفسیر سراج المنیر ہم ذکر کری دی لا تعبدون الا اللہ بندگی مکوئی دہی چا مگر دیو اللہ تعالی او دے دے کی مفعول بھی دا ندر ذکر شوی لا تعبدون مفعول به نه ذکر شوی مفسرین لیکلی دی پدې کې اشاره د تعمیم ته دا اصل عبارت د سره لا تعبدون احدا الا الله من دګی باندې کوي د هیچا مگر د یو الله تعالی دا الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی او عبادت نه کوي وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي نیکی کوي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره نیکی کوي واحسنوا بالوالدین احسانا اصل عبارت د سری او کوي بعد مور او پلار سره احسان د مور او پلار سره باندې کی کوي د دوه درې خبرې د دې کې دا یاد کړي قران کریم کې چې الله تعالی په ډیرو ځایونو کې خپل حق ذکر کړی دی چې هغه توحید د الله تعالی دی نو دا غي سره سره الله تعالی بیا د مور او پلار حق هم ذکر کړی دی د دې وجوهات سری کلا الله تعالی خپل حق ذکر کړی او دا غی سره بیا الله تعالی د مور او پلار حق ذکر کړی دی د دې وجوهات سری د دې وجه سره مفسرینو دا غی لپاره وجه ذکر کړی دا یو وجه دا غی دا ده چې نشأه د انسان نشأه اولاد انسان الله تعالی کړی ده او نشأه ثانی بیا د انسان اغا والدینو کړی ده د دې وجنه الله تعالی د خپل حق سره د مور او پلار حق ذکر کړی دی قران کریم کې عموما په ډیرو ځایونو کې بس دغه سیده کله چې الله تعالی خپل حق ذکر کوي نو د خپل حق سره بیا الله تعالی د مور او پلار حق هم ذکر کړی دی نو یو خو الله تعالی د انسان پیدا کی د پیدایش نو وروسته بیا د هغې نشأه د هغې تربیت دویم نشأ په تربیت د والدینو سره کی کا وضاحت غواړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغی وضاحت او داغی تفصیل بیان کړی دی هغه کې کتلی شي. دویم وجہ مفسرینو دا بیان کړی دا دویم وجہ دا کله چې الله تعالی په یو انسان باندې انعام وکی اللہ تعالیٰ پہ انسان مانے احسان وکی نو اللہ تعالیٰ عوض تا مفتاج ندے اللہ تعالیٰ پر اخفل احسانات و انعامات باندے دا انسان نا عوض نگواری نو دغا سے مور او پلار چی رخفل بچی سرا احسان کی آغتیم عوض نگواری کدا عوض غختلے نو اولاد دا مور او پلار آغا حاجتونا او اغا عوض نشی ورکولے کہ دمرا میں گرزولے وی دمرا پی میر تدر کلیو نو دا نشی پرکولے. درہم وجہ علماء ذکر کلی دا وی اللہ تعالی پخپل بندبانے انعامات نبندائی سرد جرمونونا سرد گناہونونا نو دا غسی مور او پلار پخپل اولاد بان اخپل احسانات نبندائی سرد جرمونونا که مور او پلار هر څومره مخالفت وشي اولاد مخالفت وکي او څومره دا مور او پلار تنگ شي د اولاد په وجه باندې خو بیا هم خپل احسانات نه بندي په بچی باندې لکه څرنګه چې الله رب العالمین خپل احسانات نه بندي نو دغسې مور او پلار هم خپل احسانات په بچی باندې نه بندي. د دې وجه نه کله چې د الله تعالی حق بیان شي نو دا غی سر بیا اللہ تعالی خپل حق اللہ تعالی حق خپل بیان کی نو دا غی سر اللہ تعالی د مور او پلار حق بیانای وجه دا غیر پر دغ نور ډیر وجوهات مفسرین ذکر کړی و بیل والدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوي. د مور او پلار سره احسان څه دی ډیر په اختصار سره دا وایو دی دی کی نو بل دی کی دا قران کریم کې ډیر ځای کې راځي بس دے کے دے دے کے از دکے زن سرے ولی کہے نو بیا بہت صرف اشارہ کو بس نو پس سرین لکھری دی دا مور او پلار سر احسان کول دا دو قسم دی یو دینی احسان دے او دویم دنیاوی احسان دے پہ اختصار سرے رتویم. دا مور او پلار سر دینی احسان دا دے چی مور او پلار سر مور او پلار تا دعوت ورکی دا توحید دا اللہ تعالی که عقیده برابر نی پا مور او پلار بانی محنت و که چه عقیده دا توحید برابر شی که تر مور او پلار سر دیر خواه کی دنیاوی او پا قیامت کی اغا جهنم تلار شی نو بیا ایسا پیدا و نکلل استا اغا احسانات و سرهید پیدا و نکلل نو در طول نا اولنه حق اغا دینی دی مور او پلار عقیده دی برابر نده دا عقیده درسو تور که منز نکی دیر پا نرمی سرا دیر پا آداب و پا احترامات و سرا تداوت ورکا چی من شروع کی دا اللہ تعالی دا دین احکاماتو تبیان دا دبانی دا مور او پلار اولنے حق دے و بالوالدین احسانا دا مور او پلار سر احسان کوئی احسان دینی یو مانا دا غل. دویم احسان دنیاوی دے دنیاوی احسانات بیا پا دو قسم دی یو دنیاوی احسانات دی دا مرگ نمخ کی او دویم دنیاوی احسانات دی د مرگ نه ورستو. د مرگ نه مخکې احسانات د مور او پلار بیا درې قسمه دي. یو دی و بالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښه کوئ بالمال هغې ته پیسې ورکول هغې ته خرچه ورکول هغې ته جامه پیزار برابرول د هغې د اوسېدو ځای برابرول داسې نه چې جمع دی ځان لرې غټه بلستن جوړه کړې ده او مور او پلار دی په زړی په زوړ کمبل کې پراته دي هغه د یخنۍ نه مري ځان ته دی بخارۍ لګولې ده ګیس او ویټر دی ځان ته لګولې دی او مور او پلار دی غرق دي نه. و بالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي احسان مالی په هغې باندې خرچه کوي ځان له سره راوړې ښځې له په تور پلاستیک کې راوړې دا تور پلاستیک چې دی دا چور شی دی دا د غلا شی دی چې مور او پلار را سره ویننی نا. و بالوالدین احسانا مور او پلار سره ښه کوئ بهرحال تاسو پهم پوهیږئ نور نو. دویم و بالوالدین احسانا د مرګ نه مخکې د مور او پلار سره احسان کول د هغې خدمت دی خدمت دی په لاسونو باندې مور دی مریضه ده او په سر باندې درد دی چاپیه که خدمت یې وکړه مور دی پاسی پیزارو قسم کا، مور دی اودس کوي بولر واخله، پلار دی اودس کوي بولر واخله، نو د الله سو خو خدمت چې مور او پلار دی غولو کا دعا برته کوي الله تعالی به دی کامیاب کی. و بالوالدین احسان، او د مور او پلار سره احسان کوي په خدمت کولو سره دغه خدمت وکي. دریم مفسرین لیکلی دي و بالوالدین احسان بالاخلاق الحسنه، د مور او پلار سره خیسته اخلاق وبانی خبري کوي، د مور او پلار ادب او احترام کوي. او مفسرین لیکلی دي په ادب او په احترام کې دا دي چې مور او پلار ته په نوم باندې आवाज مکوي، بابا ته وای، بابا جان ته وای، یا کم چې د احترام نوم دی په معاشره کې په عرب کې دغه احترام په نوم باندې یاد کړه. و بالوالدین احسانا، نو ډیر لعنتیان داسې چې هغه مور او پلار ته کنځلیم کوي او بدې ردې مته وایي، هغه ښه نوم او په هغه ښه الفاظو باندې یادول هغه خو لا پرېږده. نو بالوالدین احسانا، نو دا احسانی دنیاوي شو قبل الموت، د مرګ نه مخکې درې احسانات شو له هغې سره. و بالوالدین احسانا بالمال، و بالوالدین احسانا بالخدمت، و بالوالدین احسانا بالاخلاق الحسنت، خا اخلاق سره وچلو. دویم دنیاوی احسانات دی بعد الموت، نو د مرگ نو وروستو د مور او پلار سره احسان کوي. هغه یو څو ذکر کړی دی د احادیث مبارکونه، هغه معلومی ډیر په اختصار سره هغه زده کړي. الاستغفار لهما، کله چې مور او پلار وفات شول نو هغې دپاره استغفار غوښتل، دعا کې الله تعالی ما وبخا، الله تعالی زما مور او پلار وبخا، بس لنډه دعا کوي، دغه حق به مور او پلار ادا کوي. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الله ما وبخا مور او پلار وبخا، الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان وبخا. دا په هر دعا کې خپل عادت وګرځوي. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الاستغفار لهما. دویم مفسرین لیکلی دي اکرام و صدیقهما، د مور او پلار دوستان دي، داغي سره د اغي د مرګ نو ورستو داغي اکرام کول، داغي سره تعلق ساتل، دام په حدیث کراغلی خر دي ذکر شته دي. د مور او پلار دوستان دي، د مور او پلار خپلوان دي، نو داغي چې کم دوستان دي داغي لحاظ ساتل، داغي اکرام کول. کله کله داسې وکستا د پلار یو دوست دی چې ستاد پلار په زندگی کې په ژوند کې باغه وخت په وخت باندې ستا خواله، ستاد پلار خواله راته، ستا پلار به داغي خواله ته، نو دغه تعلق مکټ کوه. دغه سي په کلی په علاقه کې د مور دوستان وي، داغي خواله به خلق راتلل، هغه به د خلکو خواله تلل، غم خادی به سره کوله، هغه سره مکټ کوه. و اکرام صدیقهما، دریم وصله الرحم التي لا توصل الا بهما، اغه سید رحمی پالل چې داغي په جوانی پیدا شوی. سید رحمی دا خپلوان څوک وی؟ خپلوان په دوه قسم لري، خپلوان د مور د طرف نه جوړ شوی، په مور باندې خپلوان جوړ شوی، او یا خپلوان جوړ شوی په پلار باندې. لکه اوس تر چاته وای خو ستا د پلار رور دی ځکه ستا تر دی کنه، د تر زوی ستا وای ستا د پلار د ورور زوی دی ځکه هغه تر زوی دی. نو کم خپلولی چې ستا د مور په وجه باندې جوړه شوې ده، یاره پلار په وجه باندې ماما څه ته وایي؟ خو ستا د مور ورور دی هغې ته ماما وایي. اوس خاله چا ته وایي؟ خاله خو هغه چا ته وایي چې ستا د مور خور دی، بس هغه ستا خاله ده، ستا ترور ده، مونږ پښتو کې دواړو ته ترور یعنی وایو، خو په عربۍ کې د پلار خور ته عمه وایي، هغې ته عام په پښتو کې ترور وایي. او بعضې خلک پکې لا فرق کوي، اگر که دغه د عربۍ لپس دی، د مور خور ته بیا خاله وای، نو خاله ته په عربۍ کې وای. نو ستا د مور په وجه باندې چې کومه خپلولي جوړه شوې ده، او یا د پلار په وجه باندې کومه خپلولي جوړه شوې ده، نو هغې سره هغه خپلولي پالل. او دا ووایه چې زره د خپل تره لحاظ ځکه کومه چې دا زما د پلار ورور، زره د خپل ماما لحاظ ځکه ساتم چې دا زما د مور ورور، د دې وجه ده. د خپل عمی د ترور لحاظ ځکه ساتم چې دا زما د پلار خور و، د خپل ترور ځکه خیال ساتم چې دا زما د مور خور و، د دې وجه نه زه خیال ساتم. نو دا وسیله الرحیم التي لا توصل الا بهما. دریم علما ذکر کړی دی و ایفاء عهدهما، ستا مور او پلار د چا سره لوز کړی دی، نو هغه لوز داغي سره پالل، هغه لوز داغي سره پالل. مور او پلار دې چا سره لوس کړی دی زبستا سره دا احسان کوما زبر سره دا کومک کوما غ پلار دې بیا او پات شو اوس کوشش وکړه چې دا لوس دا چا سره پورا کړي چې ستا پلار سره لوس کړي ستا مور سره لوس کړي او پیندم علماء ذکر کړی دی وصدقت عنهما دا مور او پلار دا طرفنا صدقه ورکول چې الله تعالی دیو تا دا غی اجر او ثواب ورسی صدقه ورکا روجه را روانه ده یو روجه ماته دو طالبانو ته وکه او داسې وایه چې مور مې وپات شوی ده چې الله تعالی د دې اجر او ثواب هغې ته ورسی نیا مې وپات شوی ده نیکه مې وپات شوی ده بس صدقه وکړه د هغې طرفنه او بل علماو لیکلي دي و تنفیذ وصیتهما مور او پلار دی وصیت کړی دی دنیا نه تللی دی لکه داسې وایي بچو ته بچو زما خو معلومه نه ده چې کله به زه وپات کیږم خو زما د وپات کیدو نه وروستو زما په مال کې به مجاهد له یو ټوپک واخلئ زما په مال کې به جماعت جوړ کړي یا په زما په مال کې به یو کوهې وباسئ او د هغې نه به خلک اوبس کي اودس به پې کوي غسل به پې کوي یا زما د مال نه زما د مرګ نه وروستو زما په مال کې به پلانې مدرسې له دومره کتابونه یا قرآنونه واخلئ نو هغې که کوم وصیت کړی دی نو د مرګ نه وروستو د هغې وصیت پوره کړه تنفیذ وصیتهما او بل علماء ذکر کړی دی اداء الحج والعمرة والصوم عنهما که د هغې په ذمه باندې حج پاتې یا د هغې په ذمه باندې عمره پاتې ده یا د هغې په ذمه باندې منځونه یا روجې پاتې دي نو بس هغه تې ادا کول کاردار چې هغه تې ادا کړي د هغې په مال کې چې وصیت یې کړی بیا واجب دی او که وصیت یې کړی نه نو دا استحبابي حکم دی بس دا کول پکار دي او نهم اتم علماء ذکر کړی دی زیارت قبرهما د مور او پلار د قبر ملاقات کول زیارت کول مور او پلار دی وفات شول نو دومره بې وفایي خو سره مه کوه که نه کله کله دې قبر ته ځه دعا ورته کوه نو دا وبالوالدین احسانه د مور او پلار سره احسان کوئ د مور او پلار سره ښه کوئ نو یو دینی احسانات شول او دویم دنیوي احسانات شول دنیوي احسانات بیا یو دی قبل الموت د مرگ نه مخکې هغه درې احسانات شول مور او پلار له مال ورکوئ د مور او پلار خدمت کوئ نو دغسې د مور او پلار سره ښه اخلاق چلوئ او د مرگ نه وروستو بیا د اته آداب شول احسانات شول د مور او پلار سره الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه حقوق پوره کوونکي جوړ کړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول ته د توفیق نصیب کړي چې خپل مور او پلار دغه حقونه په دغه طریقه باندې ادا کړو نو دې ځای کې دا زده کوي او ځان سره ولیکئ دا به قرآن کریم کې بار بار راځي بیا به نه وایي نو دوه مسلې مې درته ویلې یو د مور او پلار حقونه څه دي او دویم دا چې الله تعالی د خپل حق سره د مور او پلار حق ولې ذکر کوي په هغې کې مې تدریس لو رجوحات ذکر کړل وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره نیکی کوئ د مور او پلار سره ښه کوئ وزیل قربا د خپلو خپلوانو سره اول یتام د یتیمانانو سره وزیل قربا د خپلو خپلوانو سره نیکی کوئ د هغې سره صلی رحمی کوئ د خپلوانو سره ښه کول دا ځکه دي چې د خپلوي د مور او پلار په وجه باندې جوړیږي د هغې وضاحت تاسو ته مامه کې ذکر کړ بیا د مور او پلار د خپلوانو سره ښه کول هغه څه دي مفسرینو لیکلی دي وزیر قربا د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ بل مال د مال ضرورت دی ورته تنګستیا پرې راغلی ده غریب دی روژه ده نو یو دوه درې کیلو کجور هغې دپاره م واخله روژه وپې ماته کړي یو تروړه وړه وله واخله وریجې وله واخله ای ځان له هر ورځ سبزي راوړئ خپل خپلوان دي دي نو په هغې کې داسې وکړه یو خلطه مڼې دي یا یو خلطه ټماټر دي پیاز دي الوګان دي هغې ته هم راوړه وبالوالي وزیر قربا د خپلو خپلوانو سره نو بل مالې دویم علماء ذکر کړی دي وزیر قربا د خپلو خپلوانو سره احسان کوئ بالخدمتې تبه نه خدمت درواړه چې بازار ته ځي یاره مال او سره هم دا سودا راوړه نو څه تندر دباندې لګي شټې در کاغه خدمت ولو که کنه د الله دپاره کور کې کار کوي خدمت کوي تا ته وایي چې یاره سبا وزګار وي ما سره یو ګنټه دوه ما سره خدمت وکوئ کوله کنه دا خو د خپلوان دي دا یې باندې حق دی دا یو بل د مؤمنان مسلمانانو په معاشره کې دا په یو بل باندې حق جوړي او درېم ذکر کړی دي علماو وزیر قربا د خپلو خپلوانو سره احسان کوئ بې زیارتې زیارت لی زه کله کله ملاقات لی زه کله کله هسې داسې ووایه د په کور کې بل هېڅ کار دی او سره نشته دی تره دی دی په بل کلي کې نه اوسېږي یار بس مازیګر روان شوای ما خام ډوډۍ ولته وخرم بیا برادم خالص ته الله تعالی درضا رفر لاړ شاغه جمعات کې ومنځمو کومه د خپل تر سره یا وراره می دی ته کې یا مل د کې ترور د یا ماما می دی اغي سر و یونی مګنټه کې نه ما یو غب شپ بو سره ولګوم بیا براشم خالص ته الله دپار نبی زیارت او سلورم ذکر کړی دی مبصرین وزل قربا د خپل خپلوانو سره عیادتهم بے عیادت و امداغی بیمار پرسی کول خپلوان دیدی کلیوال دیدی نو دای دبانی حق دی چی آغا مریضان چی داغی بیمار پرسی کول نو آسیم دا مریض چلی زلی را تنگ شوی یو تی بیا تا پوستم نانر شی بس بیا طول عمر گیلی بس بیا آغا خپلوی پا دی بانی ختمی نو خبر شلی مریض دی لارش پختنی لی لارش یو کلو منی و سر واخلی و چرک چرگولی و لواخلی د خپل وس مطابق یو څه شی ولو کا یو دغه نشی کولای یو دوه دانی جوس در واخلو بس لار شه ته پوسه وک ای دغه هم نشی کولای کور کې یو ترموس شی پوخ کا غا ځان سر راوخله بس راغله مال شزر دی بیمار پرسی به وکم یو وت الله تعالی اجر در کیو باغ خوشاله شي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو مؤمن مسلمان بیمار پرسی له سوکلار شي چیر سحر نہ لاڑ شی تر د ماخام پوری او یا زر ملائک ته غیر پاره استغفار غواړي او چیر ماخام لاڑ شی تر د سحر پوری رده غواړي نو داغي عیادت کول داغي بیمار پرسی کول. او پنځم علماء ذکر کړی دي الامر لهم بالمعروف والنهی عن المنکر د خپلوانو د باندې یو حق دادې د خپلوانو په کور کې غیر شرعی کار دي نو داغي سره احسان دادې چې دا د غیر شرعی کار نہ من کی او د الله تعالی د دین په واره کې غیته حکم وکي خپلوان دي اوس مون نه کین لاړ شکین او سره به ټکی او سره کین تو یاره مونږ کوي دا خدای الله تعالی دین دی یا خپلوان دي دا غی په کور کې واده دی غانی بجانی په کې غی بلی او کار کوي غیر شرعی کار کوي نو بس هغه دا غی ک من نه کو تو دا مکوي دی باندې په الله تعالی سره سونه خپکی دا د غی سره احسان دی دا د غی سره خیر خی ګړه ده د کبدی اعمال باندې غ جهنم تر روان دی نو دا ته منک. او شپږم علما ذکر کړی دی اتباع الجنائز تخپل خپلوانو کې څوک پات شو اخرنه حق ده باندې داده دا غی سره احسان داري په غی باندې جنازه وکي جنازه وکي دعا او تو وکي وزل قربا تخپل خپلوانو سره والیتام اول مساکین د یتیمانو سره یتیم هغه چاته وای چې پلار مړشوی او د نه بالغ وي بس دغه ته ویل کیږي یتیم د یتیم سره احسان د کولو وجوهات دادی یو دا معشوم دی نو زکه سره خوکا دویمه وجه د هغه سره د احسان داد چې دا وړو کړي دا مور او پلار نشته دا پلار نشته دی او دریمه وجه د غیر پاردار چې د دې د اصلاح څوک نشته ر په خپل خپل اصلاح نشي کولای په دې درې وجوهات باندې د غیر سره احسان پکار دی چې د غیر سره خوش. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بهترین کور د مسلمانانو هغه دی چې پاغي کې یتیم وي او د غیر سره خکېږي او د ټولو نه بدترین کور هغه دی چې پاغي کې یتیم وي او د غیر سره بد کېږي داغی سر خیر خیگڑ نکی گی بلکہ داغی سر عبد کی گی. او بد روایت کی دیسی راغلی دی امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر روایت دکر کردے دی وی بیعث طعام و طعام الولیمت یدعا الیہ الاغنیاء و یترق الفقراء یتیمانان دی پکلی و پمحلکی دعوت دکر دی پکاردار چی اول دعوت آغی تور کی او دا کندو دا یتیمانانو خدمت کول دا ډیر اجر او ثواب لري. حدیث کې راغلی دی چې څوک د کندو د یتیمانانو خدمت کوي دا د سره کل مجاهد فی سبیل الله لکه د الله په لار کې jihad کوونکې دي. او بیا روایت کې راغلی دی کل قائم الذی لا یفطر و کصائم الذی لا یفطر دا پشان د هغه روزه دار دی چې هغه میشر پر روزی نسی او د شپې تهجد کوي هغه د کیګنه د دې دومره اجر او ثواب دی نو د مسکین او د یتیمانو سره خ کول. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کهاتین کړه د خپل یتیم دی او کړه پردی یتیم دی یا د خپلوان دی او کړه پردی دی دته نږدې دی او کړه دنه لری دی خو چې د هغه سره خ کوي د هغه کفالت کوي نو زه او هغه په جنت کې بیا دغه سی نبی علیہ السلام دا ګوتی دغه سی کړلی یعنی یو بل سره نږدې وزل قربا لخل خلوان سرا والیتام و دیتمانان سرا والمساکین او دمسکینان سرا. مسکین دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پنیز بانی مسکین دیر محتاج دے پنسبت دا فقیر باندے، او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز بانی فقیر زیاد محتاج دے دا مسکین نا. او تاسو بیا پا آغا کتابونو کیوئے لے دے فقی بکتابونو کی و ادا فرق پا آغا صورت کی دے از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، کلچی فقیر او مسکین راغے یو زیدوانا نو بیا به دغه فرق کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ باندې مسکین زیات محتاج دی په نسبت د فقیر باندې، او د امام شافعی رحمت الله علیه پنځ باندې بالعکس دی. خدا فرق په هغه ځکه کیږي از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، او کدوانه جدا جدا نو بیا به فرق نشته. بیا علماء ذکر کړل دی و معنی ده والیتاما والمساکین د ایتمانانو سره د مسکینانو سره د غریبانو سره خیر خیګړه کوي. وقول للناس حسنا او وای خلق تا خیسته خبره او وای خلق تا خیخه خبره دین مراد څه شی دی؟ وقول للناس حسنا وای خلق تا خیسته خبره. یو قول ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دین مراد قول لا اله الا الله، خلق تا د لا اله الا الله دعوت ورکوي دین مراد دغه دی. دویم قول لهم پسرین دارے چی ابن جریج مانا کری داغوی او قول للناس حسنا وای خلق تا خیستا خبر رشتیا خبر پبارا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا خصوصا خطاب دے یہودیانو تا. نو قول للناس حسنا وای خلق تا دا نبی علیہ السلام پبارا کی رشتیا خبری آغا صفات بیان کی کم چی تورات کی ذکر شوی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مانا کرے دا وقول للناس حسنا وای خلق تا خیستہ خبر چاغا امر بالمعروف او نہی عن المنکر دے دغوت وای نہی عن المنکر کوی امر بالمعروف کوی. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر تبری ذکر کڑی دی و دین مراد حسن معاشرت دے دخل کو سرا دخل کو سرا خ زندگی تیرول دخل کو سرا خ سلوک کول دین مراد دغه حسن معاشرت تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی وقول للناس حسنا وای خلق تا خیسته خبره، یعنی د خلق سره خیسته زندگی تیروي په شرعی طریقې باندې. د دې وجنه حدیث کې راغلی دی ولیات الی الناس بما یحب ایات الیه، د خلق سره هغه معامله او هغه سلوک وکا چې ته د خلق نه خپل ځان په باره کې غواړي. نن سبا خو ظلم دے کنا زیاته دے د ځان د پاره د خلکو نه عزت او احترام غواړي، او بیا دا د خلکو عزت او احترام نه کوي، دا ظلم او زیاته دے. حدیث کې راغله لس ولیاتی الی الناس بما یحب ایاتو الیه، ته چې څنګه د خلکو نه د خپل ځان په باره کې کوم معامله غواړي نو د بل مؤمن مسلمان سره هغه معامله وکړه چې ته د بل نه د خپل ځان په باره کې غواړي. مسند احمد کی روایت ذکر شعر وقول للناس حسنا او وای خلق تا خیسته خبره، یعنی د خلق سره خیسته زندگی تیروي خم عملات سره کوي حسن سلوک سره کوي حسن معاشرت سره کوي دغه معنا مراد. واقیم صلات او پابندی کوي د مانزه اقامت صلات تفصیل مخ کې ویل شوی دی. واتو زکات او ورکوي زکات. ثم تولیتم الا قلیلا منکم ثم تولیتم بیا مخواڑا او تاسو تا دا غمق کی لوزنا و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل دا لوزنو چی دا مخ کی بیان شولا اللہ تعالی تاسو بیا دا غینا مخواڑا او الا قلیلا منکم مگر لک کسان ساسونا و انتم معرضون او تاسو ہمیشہ مخڑون کی ائی الا قلیلا منکم نمرات سسوک تی مراد دی لگو کسانو مخ ندی اڑاولے او نور استاسو نامخ وڑاو. یو مانا ذکر کری دا تفسیر سراج المنی اگا بہترین مانا دا دین مراد سوک دی الا قلیل منکم مگر لگو کسانو استاسو من اسلم منهم دا دین مراد اگا لگ کسان دی چنہ نبی علیہ السلام پر زمانہ کے ایمان راول الا قلیل منکم من اسلم منهم چاچی اسلام قبول کا بستا دین مراد اگا دی تفسیر سراج المنیر دا غوضاحت ذکر کری دی. نور اقوالم دوم بسرین پا دیکشتا دے وانتم معرضون او تاسو ہمیشہ مخکر زون کیئے دا اعراض او دا تولی پمیند کی پرخشتا دے کنیشتا دے نو تاسو وای چې او فرق شته دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرق ذکر کړی دی و تولی بالبدن ده او اعراض بالقلب دی. نو بیا معنا دا شول ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو په بیا تاسو وګرځیدلې په بدن سره و انتم معرضون او تاسو همیشه اعراض کوونکې پزله سره هم په بدن سره نه منئ او هم پزله سره نه منئ. نو تولی تعلق ساتی د بدن سره او اعراض تعلق ساتی د قلب سره د زړه سره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه فرق ذکر کړی دی. یو بل مطلب او فرق ذکر کړی دی هم په سرینو. تولی د تیر شوی زمانی سره تعلق ساتی او اعراض تعلق ساتی د حال او د استقبالی زمانی سره. نو بیا معنا دا کوي ثم تولیتم بیا مخړول دی تاسو ر دینه مخکیم دا کار کړی دی ستاسو صحیح ورس خو نه ده د مخکې نه تاسو په دې غلط کار باندې عادت یې د الله اوامر نه ونئ نواهی نه منئ و انتم معرضون او تاسو وس هم مخړون کې او راتلونکي وخت کې مستاسو نه دا امید نشته رې چې تاسو به ومنئ. تیر شوي زمانه کې دا کارونه تاسو کړي دي د الله تعالی خلاف ورزي کړي ده وس هم خلاف ورزي کوي او راتلونکي وخت کې به تاسو باندې یقین نشته رې چې تاسو به د الله خبرې ومنئ. وانتم معرضون نو تولیتم فی الماضی وانتم معرضون فی حالا و استقبالا پراتن کے وقت کے امدہ غصہ سے امید نہیں شکیے دلے کہ تاسو با صحیح انسانان شی او تاسو با اللہ تعالی دینو منی ثم تولیتم بیا مخوڑاو تاسو را دغلا وزنا الا قلیلا منکم مگر لگ کسان ساسونا چاگی ایمان راورد دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او دا اللہ تعالی توحید امنا دا غوامر او نواہی امنل و انتم معرضون او تاسو همیشه مخ کردون کیئ همیشه را پاره دغه تاسو کار دی. و اذا خذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون. دی آیات کې د دیو دو میثاق الله تعالی ذکر کړی دی چې دا په تورات کې ذکر شوی و. الله تعالی د دیو نه دغه لوز اغیسته او په تورات کې او دیو پاغی باندې ایمان رانور هغه یو ان منل. الله تعالی دا غید نور قباتونه ذکر کړي و اذا اخذنا میثاقکم او کله چې واخیسته مونږه پوخ لو استاسونه مضبوط لو استاسونه لا تسبقون دماغکم چې نه باتو یو ویني د یو بل ولا تو ترجمه صحیح کوي. نو بیا ورته ورست سوال او جواب دی وستغی کی جواب شوی دی و اذا اخذنا میثاقکم او کله چې واخیسته مونږه مضبوط لو استاسونه لا تسبقون دماغکم چې نه وتو یو ویني د یو بل پناه قوان دی ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسه یو بل را من دیارکم د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا اقرار وکړه تاسو را دغه لوز و انتم تشهدون او تاسو منلې وی دا خبرې د الله تعالی سره و انتم تشهدون او تاسو پویدلې چې الله تعالی زمونږ نه دا لوز اغیستې رې تاسو پویدلې پرې باندې تاسو منلې وی دا خبرې د الله تعالی سره و انتم تشهدون تاسو ردی اقرار کړیو. دی آیات کی او سوال او داغی جواب سوال دار ازی لا تسبقون دماغکم چې نه بتو یوی تاسو دماغکم خپل وینې نو خپل وینې خصوص په خپل نه توی څنګه الله تعالی وی لا تسبقون دماغکم. ډیر جوابونه په سرینو ذکر کړی دي. یو جواب دا دی چې ډیر خلق داسی ری چې د جهل په وجه باندې خپل ځان قتلې د دنیا د مصیبتونو د وجه نه مشتری په دنیا کې هغه سي خلق نو لا تسبقون دماغکم د دنیا د مصیبتونو د وجه نه بازان نه پانسی کوي خودکشی بنه کوي ځان بنه وجنه ای. او په حدیث کې بیا د هغه سزا ذکر شوی ده چا چې د دنیا د مصیبت د وجه نه ځان قتل کا نو په جهنم کې بس دغه سزا ای ځان به قتلې بیا به ژوندې کیږي بیا به ځان قتلې که چا ځان د غر نه راورغړاو نو جهنم کې بغری دا غین وبزان را رغړی مړکیږي بیا به ژوندې کیږي بیا به دغه سزای او کچا ځان په زهر باندې اوجه. پس حدیثو کې صحیح حدیث ته دا غی وضاحت شوی دی بس په قیامت کې په جهنم کې به عمده سزای لا تسبقون دماغکم خپل وینې باندې تو یوي. دویم معنی ذکر کړی دا په سرینو ډیره بهترینه معنی ده تاسو ته هغه معنی وکړله لا تسبقون دماغکم نبتو یوی وینی دیو بل خو تعبیر دی شوی دی پا دماغکم سره دا دا غی وجہ سدا زکر دا ټول مومنان مسلمانان دا یو قوم دی دا یو نسب دی دا یو ملت دی ټول دا آدم علیہ السلام اولاد دی اور ټول یو ملت والا دی نو تفسیر بیضاوی آگی تا اشارہ کری دا دیر بہترین الفاظ بانی دا تست بیخی مختصر تک پائی کیویم لا تسبقون دماغكم نبات یوی وینی دا یو بل خو تعبیر تی پا کم سر شوی دے ولی لی اتصالیه به نسبا او دینا دین یو دے نسب یو دے دا یو آدم علیہ السلام اولاد یی پا یو دین بانی یی نتچر دی بل وینی تو یی دا دا سی دا آغا خستا سر پا نسب کیو پا دین کی رسر یو لکا خپل وینی چری توی کری لی اتصالیه به نسبا و دینا یو درم مانا جی کر کڑی دا ام پسرین و دیر بہترین مانا دا او دیر ام پسرین و غزی کر کڑی دا لا تسبقون دماغکم دا دین مراد اسباب دا خپل قتل دا جوڑولو اسباب دی دا خپل دا قتل دا جوڑولو دا سی کار مکوی چاگا سبب جوڑ چی استاسو دا قتل لپارا لکا مثلا ناغس شیر عبارت دا تویم چی یو سڑی دا شادی شده دا یو آغا زنا وکی نو دا خو بس قتلی گی کنه دا بس انساری گی نو آغا کارم کوئی چه آغا ستاسو دا قتل لپار سبب جوڑ شی دا دا سیده لکتا چی دان پخپل وجلی یا یو سڑی دی بل مسلمان پناحق بانی قتل کی نو دا سی کارم کوئی چه آغا ستاسو دا قتل لپار سبب جوڑ شی یا یو مسلمان دی آغا مرتد شو من بدل دینه پقتلوه نو آغا قتل کی بیا نو مرتد کی گئی ما چی آغاست دادا سیده لکتا چی زان پختل وجلی دا چا جی کر کری دی پا پاکو پا صفا الفاظو سر تفسیر بیضاوی کری دی اغوی لا ترتکیبو ما یبیحو سبکو دمائیکم لا ترتکیبو ما یبیحو سبکو دمائیکم اغا کار مکوی چی آغا جائز کی استاسو دا وینی تو یول دا سی کار مکوی دا تفسیر بیضاوی کری دی بیا ابو حیان نمت اللہ دا غیر پار مثالو نجی کر کری دی اغیم بیخی دا غمانہ کری دی کل ارتدادی والزنا بعد الاحسان وقتل النفس بغیر حق زنا مکوی بعد الاحسان شادی شدی زکر تا دا خپل مرگ دا پار دا سبب جوڑ یا ارتداد شو او یا دا مسلمان قتل لے پناہ قبانی نو لا تسبقون دماغکم متو یوی وینی خپلی یعنی اغا اسباب ما اختیار اوی چا اغا استاسو دا قتل لپار سبب جوڑ شی لا تر تکیبو ما یبیحو سبکو دماغکم دا سی مکوی تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی ابو حیان نحط العلی ذکر کری دی تفسیر بحر المحیط کی ولا تخرجون انفسکم او مو باسی تاسو یو بل لرامین دیارکم دا کورونو دا غینا لا تسبقون ولا تخرجون دیکھ ما خبر یعنی یوب الہم جنس مو باسی یا لا تخرجون انفسکم من دیارکم دبل چا اخراج وستل دا سبب دے استاد وستل دو پارا تیو سرے دا کور نو باسی اغا سبب یتان دا کور نو باسی گن نو داسی یو کار مکوی چا غستاسو دا اخراج دا پارا سبب جوڑ شی اللہ تعالی دا دول اوزنا دا بنی اسرائیل ناغستیو او دا تورات کی ذکر شیو ثم اقررتم بیا اقرار اوک تاسو ثم اقررتم بیا می اقرار اوک تفسیر جلالن دیر بہترین مانا کری دا بس آغا چو کئی لبزی ترجمہ آغا وکی بیا ثم اقررتم قبلتم ذالک المیثاق بیا تاسو قبول کا دا لوز دا اللہ تعالی دا لوز بیا قبول کا قبلتم ذالک المیثاق دا میثاق او دا لوز بیا تاسو قبول کا تفسیر جلالن دا غلی کری وانتم تشهدون او تاسو وانتم تشهدون او تاسو منلی وی دا خبر دی الله تعالی سره وانتم تشهدون تفسیر بحر المحیط معنا کړی دا وانتم تشهدون وانتم تعلمون ان الله اخذه علیکم تاسو بری باندې پویږي او تاسو بری باندې پویدل چې الله تعالی د نداله او زغستې دي انتم تعلمون ان الله اخذه علیکم تاس بدی بانی پویدلی چی اللہ تعالی دا ندالا و زغیستے دیں بدی بانی خب پویدلی ابو حیان دا ذکر کری یو بلا مانا ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر او تفسیر بیضاوی دیر بہترین مانای کری دا و انتم تشہدون او اے موجودہ خلقو تاسم ددی خبری شہادت کوئی پخپلو مشرانو باننے چی زمونگ دا مشرانم اللہ تعالی دا اللہ وزاقیستے و بتاورات کی وانتم تشہدون دا خطاب دیر موجودہ خلقو تا بن اسرائیلو تا تاسو ردی خبر اقرار کوئی شہادت کوئی چی دا لوز اللہ تعالی زمونگ دا مشران نب تورات کے غصے ہو وانتم تشہدون تفسیر سراج المنیر وی انتم ایوہ الموجودین اے موجود بنی اسرائیلو تشہدون علا اقرار اسلافکم تاسو پا دیبانی شہادت کوئی چی دا اقرار زمونگ مشرانو کڑے ہو اللہ تعالی تی دا لوز غصے ہو او غی دا لوز قبول کڑے ہو خب یہ دا غی خلاف وردی کڑے ہو تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر بیزاویم دغه ذکر کړی دی و انتم تشهدون او تاسو منلی وی دغه خبرې د الله تعالی سره تاسو منلی او دغه لوز د الله تعالی سره یا و انتم تشهدون او تاسو پویږئ چې الله تعالی دا لوز زمونږ ناغسته یو یا تاسو شهادت کوي په اقرار د اسلاف خپل باندې چې زمونږ د مشران نه دا لوز الله تعالی غسته یو او هغه دا لوز قبول کړی یو او بیا دغه خلاف وکړو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ثم انتم هؤلاء بياتاسو ادغ خلقو تقتلون انفسكم وجني تاسو يوبلرا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او اباسي تاسو يودل منكم ساسنا من ديارهم ذكورون داغينا تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان مدد کوي تاسو د یو بل سره عليهم داغي په مقابله کې بالاسم په ګناه کولو کې والعدوان او په ظلم کولو کې وایاتوکم مصارا او کراشی دی تاسو تعقیدیان تفادوهم د جرمانه ور کوي تاسو داغي د خلاصولو لپاره او هو محرم علیکم اخراجهم او حال دادې چې حرام شوی دی په تاسو باندې وستل داغي افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا تاسو ایمان راوړی په بعضی حصہ د کتاب د الله تعالی باندې او تکفرون ببعض او انکار کوي تاسو د بعضی حصہ د کتاب د الله تعالی نه دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي خواصت قباحت د بنی اسرائیل په نقض د عهد باندې په دریو طریقو باندې یو بل وجل یو بل ویستل کورونه نه او د یو بل سره امداد کول په غیر شرعی کار کې دا دری قباحتونو دا غی بیان شو نقض العهد پا دری طریقی باندی دیو بل وجل دیو بل وستل او دیو بل سر امداد کول پا غیر شرعی کار کی دا دی آیات دا پویدو دا پارا مهم خبر دار چی لگ وضاحت بخامخا کوی اگا وضاحت هم کزدک او پوی شولی پی پا دی آیات بانی با پوی گئی خامخا او که اگا وضاحت دا تیاد نو نو بیا پر دی آیات بانی پویدل گران دی دی آیات بانی بیا نشی پویدل پا دی آیات کی اللہ تعالیٰ خطاب ذکر کی موجودہ بن اسرائیل تا پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی تفصیل دا غیدہ دے پا مدینہ منورہ کی چے کم یہودیان اسیدل دا غید وڈلیوی بنو نذیر او بنو قریظہ او پا مدینہ کی یہ کم خلق آبادو دا مخ کی نا دو قبلی غٹی قبلی پکی او سو خزرج دا اوس او دا خزرج په مینځ کې ډېر دشمنۍ وي د پخوانی نه د دشمنۍ را روانې وي د یهودو داسې طریقه وکړله چې ځان یې د یوې قبیلې انډیوال جوړ کړ یو یهودیانو او یو دا یهودیانو نه علاوه نورې قبیلې وي نو یو بنو نذیر او دویم بنو قریظه نو بنو نذیر دا دوستانو د خزرج قبیلې بنو نذیر د خزرج قبیلې دوستان شول او بنو قریظه دا دوستانو د اوس قبیلې وخت په وخت باندې بعد اوس او د خزرج د یو بل سره دښمنی و نو یو بل سره به جنگونه کول نو بنو نذیر د خزرج قبیلې سره ولاړو او بنی قریظه د اوس قبیلې سره ولاړو نو د اوس او د خزرج په منځ کې به جنگونه راغلل نو دیو خدا غیس دا هر چا انډیوالی خپل معلومه وکنه نو دا بنو نذیر براوله گیدل او دا اوس قبیلې سره چې بنو قریظه ولاړو نو هغه به قتلول هغه بنی قریظه چې هغه د اوس قبیلی سره ولاړو هغه به راوله ګیل دا بنو نذیر به وجل د انډیوالۍ په خاطر باندې دواړه یهودیان دي خو انډیوالي د یو د یوې قبیلې د یوې قبیلې سره وه درې بلې قبیلې د بلې قبیلې سره وه په انډیوالۍ کې به راوله کېدل او د خپل وروڼه به وجل دواړه دا یهودیان به وجل د انډیوالۍ په وجه باندې خو د یوې قبیلې د یوې قبیلې سره انډیوالي وه د بلې قبیلې د بلې سره انډیوالي وه دا بنو نذیر انډیوالي د بنو خزرج سره وه او د بنی قریظه انډیوالي د اوس قبیلې سره وه نو یو یې خدا کار کو دویم یو بل به گرفتارول هم خدا یو خبره پکې وه چې اوس او خزرج قبیلې به د یو بل سره دښمني جنگ به کاوه او په دې جنگ کې به داسې وشوله مثلا اوس قبیله به راولګېدله او د خزرج قبیلې سره به جنگ و نو د هغې سره خو دغه ولاړو بنو نذیر ولاړو که نه د بنو نذیر یو سړی به گرفتار شو یهودی او د اوس قبیلې به مثلا ونیوه نو د اوس سره ملګرتیا د چا وه د بنی قریظه و دی بنی قریظه به داسې کار وکړه چې په خپل منځ کې به چانده وکړله وې د خپل قیدي به یادو د ازادو دا خو یهودی دی که نه نو چانده به یې را جمع کړله او دې اوس قبیلې ته به یې ورکړله وې دا زموږ ورور دی دا آزاد کړي دغسې د اوس قبیلې په مقابله کې به چې خزرج قبیلې جنگ کاو نو د اوس قبیلې سره خو بنی قریظه ولاړو د دې بنی قریظه نه به یو کس گرفتار که بنو نذیر به گرفتار که یا به خزرج قبیلې گرفتار که نو بیا بنو نذیر به چانده وکړله په خپل منځ کې او دغه د چاندې راجمع کړې روپۍ پیدیه به راجمع کړل او د خپل قیدي به آزاد که دا یهودي دی د آزاد کړي دا بن اسرائیل دی آزاد کړي نو که د دې نه به چا تپوس وکړه چې دا کار تاسو ولې کوئ نو دې ورته وی مونږ په تورات باندې عمل کوو په تورات کې داسې دي چې قیدیان او بندیان به آزادوي نو الله تعالی په هغې باندې په دې آیات کې رد کوي لکه څرنګه چې الله تعالی په تورات کې په تاسو باندې دا کار حرام کړی و تاسو ته الله تعالی په تورات کې دا حکم کړی دی چې تاسو بندیان آزادوئ د هغې په باره کې فدیه ورکوئ نو په تورات باندې چې په دې حصه باندې عمل کوئ نو په تورات کې خو دا هم و چې دې جنگ یو بل به وجنئ نه نو چې په مقابل کې راشئ یو بل وجنئ په مقابل کې چې راشئ د یو بل کورونه سوځوئ یو بل له کورونه وباسئ دا ستاسو عجیبه ایمان دی په دې یو کې تورات منی په دې بل کې تورات نه منی الله تعالی په دې آیت کې په هغې باندې رد کوي نو دا دوه قبیلې وي اوس او خزرج چې په مدینه کې دا د عوامو دوه قبیلې وي د یو بل سره یې د کلونو دښمنۍ وي نو بنو نذیر دوستان د خزرج قبیلې و او بنی قریظه د دوستان د اوس قبیلې و د دوی به چېرې یو بل سره جنګ راغې نو هر قبیله د یهودیانو هغه به د خپل انډیوالانو سره د دوستانو سره ودرېده په جنګ کې یو بل به قتلاوه هم او یو بل به د کورونه هم ایستل په یو بل باندې ورتلل په یو بل باندې په تعرضونه کول خو بیا طریقه دا وه چې د دوی په جنګ کې به بنو نذیر گرفتار شول د اوس قبیلې به هغه گرفتار کړل نو د اوس سره چې کوم یهودیان ولاړو چې هغه بنی قریظه او هغه به چانده جمع کړل او دا به فدیه باندې به دا قیدي آزاد او یا به خزرج قبیلې هغه به راولګېدل او د بنی قریظه به څوک گرفتار کړل نو د بنی قریظه به بیا چانده وکړل د خپل ورور د یهودي به آزاد کړ په فدیه باندې تر دیو نو بچا ته پوسو که چې دا کار ولې کوئ دا بندي ولې آزادوئ وای دا مونږ په تورات باندې عمل کوو په تورات کې مونږ تر دې حکم شوی نو الله تعالی وای افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو بعضی کتاب د الله تعالی منئ چې هغه حکم د فدیې دی او تاسو بعضی کتاب د الله تعالی نه منئ چې هغه حراموالی د قتل د مؤمن مسلمانو هغه حراموالی دی د یو بل ویستلو د کورونو نه نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض په دې وخت کې راشئ تاسو وایئ چې دا د یهودیانو د مدینې خبره ده د خپلو یهودیانو خبره وکئ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کله پاکستان د پوجي او د پولیس نه تپوس وکي چې روژه ولې نسی وایي دا په قرآن کې دا حکم دی ماته الله تعالی دا ویلي چې دا کوونو زمون ځکه کومه چې الله تعالی حکم دی ده که بیا ورته دا وایي چې نظام او قانون د الله تعالی چې یو څوک په ناحقه باندې قتل وکړي هغه به قصاص کیږي په دې کې بیا د یهودیانو مني په دې کې بیا د هغه د الله تعالی نه مني که ته ورته دا وایې چې مؤمن مسلمان قتلول حرام دي په دې کې بیا د خپل افسر او د خپل مشر مني په دې کې بیا د پوج د مشر مني بیا دغه خبره کوي که ته ورته خبره وکړي چې یو چا زنا کړی د هغه سنګسار کا چا غلا کړی د هغې نه لاس کټ کا نو په دې کې بیا وایي د پاکستان په آیین کې دا نشته دی دا خبره وما تخفل افسر ده حکم کرلے افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو بعضی کتاب منل او بعضی کتاب نہ منل دادا سی دل کدا اللہ تعالی کتاب چری سر منل ایم نہیں ولی کٹول قران دا اللہ تعالی او منی او یو حکم نہ انکار کی بیم سڑے کافر شو دادا سی دل کٹول قران چ نہ منی او قران نہ دا ثابت ہے قران کریم کی اللہ تعالی دی خبر جی کر کڑے دیں تاسو گورئی قران کے دیر زین کی وراشی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی کافران فبارکی دی زما پیغمبران دروغ جن کله نو هغه دی کی بیا راشی سوال او جواب چاغه قوم خو صرف یو پیغمبر دروغ جن کړي اللہ تعالیٰ غی ته نسبت کې چې دی ټول پیغمبران دروغ جن کړي دی نو هغه دی کی په سرین ذکر کړي دی چې دا یو پیغمبر نه انکار کول دادا سره لکه ټول پیغمبران نه چی انکار کړي دا اللہ تعالیٰ دا یو حکم نه انکار کول دادا سره لکه ټول احکامات نه چی انکار کړي تاسو کې یو مسله واضح شو لچیا پی پویږي یا پی نه پویږي خلق وای د پاکستان فوج ته وای خلق مرتد او کافر او زنديق ته وای وای دا څنګه مرتد دین دی وای دی خو منځونه کوي دی خروجی نه سي دی خدا کوي ته تو وای کما د مرتد تعریف دا او که چاغه مون نه کوي نو بیا په ما باندې دغه اعتراض وکړه دا په یو ځای باندې بخپل ځای کې به ان شاء الله دا مسله راشي دا به ان شاء الله هوایو دا ایمان د صحیح کېدو د پاره د الله تعالی ټول دین منل دا لازم او فرض دی اکفار الملحدین تاسو ګورئ بغیر د خپل خېټه نه ته خبره نه کوم اکفار الملحدین دا ځان سره ولیکئ د کتاب یو ځل خامخا مطالعه کوي خیر دی اکفار الملحدین کې دا خبره ذکر شوې ده چې د ایمان د صحیح کېدو د پاره خو د ټول ایمانیاتو او د ټول دین اسلام منل دا لازم دی خود ارتداد د پاره دا خبره شرط نه ده چې ټول دین نه به انکار کوي بلکې د الله تعالی د هغه حکم نه چې هغه په دلیل شرعي په دلیل یقیني سره ثابت دی په دلیل قطعي سره ثابت دی او د دین انکار وکي دا سړی مرتد دی ټول دین اومنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یکم مرتدین نو هغه خو دا خبره کوله چې مونږ کلمه وایو دا خبره کوله چې مونږ مونږ کوو او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای و ان تکلمت بشهادتین اغه ډلو تکلم بشهادتین کاو یصلون الخمسه و یصومون شهر رمضان اغه دا لا اله الا الله اقرار کاو پنځ وخت مونږه کاو او دغه سید رمضان مبارک روزی نیولې خو لیکن د زکات مبارک اخو دی خو بیا د زکات مبارکی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې کوم مرتدین نو محدثین دا غي درې اقسام ذکر کړی دی یا څلور اقسام ذکر کړی دی ان شاء الله هغه په خپل زبانی بیا وایو سره د حوالونه اگر ته بیا زویم نو د ایمان او د اسلام د پاره د ټول دین منل د لازمی او فرض دی خود ارتداد او د کوپر د پاره د ټول دین نه انکار کول دا شرط نه لري بلکې د الله تعالی د یو مهم حکم نه هغه حکم چې هغه په دلیل قطعی یقیني سره ثابت وي دا غینه انکار کول دا کوپر دی او دا ارتداد دی اگر که نور ټول دین ومانه خو لیکن چې یو حکم دی ونه مانو دا سړی بیا مرتد دی لکه یو سړی ټول دین منی خدا اعلان وکي چې زده الله تعالی حکم مونږ نه مانه مونږ د الله تعالی حکم نه لري یو نه کول دی نه کول د تنه یم انکار کول دی مراد دی چې انکار یو کده سره دې باندې کافر کیږي الله تعالی او ته اے يهوديانو تاسو په پیډیه کې د الله تعالی حکم منئ چې دا د الله تعالی حکم دی په تورات کې او بیا په قتل کې او په اخراج کې چې د الله تعالی حکم نه منئ نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو بعض کتاب د الله تعالی منئ او بعض کتاب د الله تعالی نه منئ نو تاسو په دنیا کې مرسو او شرمنده شئ په دنیا کې شرمندگی داده دا استشهادیانو سره د فدایانو سره د مجاهدینو سره مخ کیږي رسوا کیږي او په قیامت کې بیا جهنم ته روان دي الله تعالی خبر ذکر کړي که زما په خبره باندې پوه شوې دي آیاتونه باندې بالکل پوهیږي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو اے دغه خلکو وجنه یو بل را وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او وباسي تاسو یو ډله منكم تاسو نه من ديارهم د کورونو دا غینه تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان مدد کوي تاسو د یو بل سره عليهم داغي په مقابله کې یعنی داغه بل په مقابله کې بالاسم والعدوان په ګنا کولو کې والعدوان او په ظلم کولو کې و اياتوكم مسارا د عدوان او د اسم په مین کې فرق شته کې نشته نه یو فرق ولا مو ذکر کړی دی الاسم ما كان محرم الجنس کم شی چې دا غي جنس بیخی حرامي اغه ته ویل کیږي ګناه لکه شرک شو او عدوان ویل کیږي ما کان محرم الکیف چې دا غي کیفیت حرامي دغه ته ویل کیږي عدوان دویم قول لم پسرین دا دے و الفاظ دیگر اسم ویلے کی گی اگر گناہ تا چی دا اللہ تعالیٰ پا حق کی او عدوان ویلے کی گی اگر گناہ تا چی پا حق دا بندگانو کی دا حقوق اللہ کی چی اگر تا اسم وی او دا حقوق العباد پا بارا کی چی نو اگر تا سوی ظلم زیادے وی عدوان اگر تا وی تظاهرون علیہم تاسو امداد کوئی دیو بل سرا علیہم دا غبل پا مقابلہ کی ویل اسمی پا گناہ کولو کی والعدوان او پا ظلم کولو سرا و ای آتوکو مسارا او کراشی دیو تاسو تا قیدیان تفادوهم نجرمان اور کوئی تاسو دا غید خلاص ولو دا پارا و هو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دی چه حرام شوی پا تاسو بانی وستل دا غی او قتل ول دا غی افتؤمنون ببعض الکتابی نو آیا تاسو ایمان لرئی پا بازی کتاب دا اللہ تعالی بانی چه غطا ورات دی نو ردی زمانی حال دا پاکستان دا پوج دا عیسائی چه تاسو بازی کتاب دا اللہ تعالی بانی ایمان لرئی چه آغا دا منز احکامات دی رزکات دی دا حج دی ذکر اسکار دی تلاوت دی خیراتون و غیره دی و تکفرون ببعض او انکار کوئی دا بازی حصی دا کتاب دا اللہ تعالی نا چه آغا مسئله دا خلافت دا مسئله دا امارت دا مسئله دا قصاص و دا پردی دا حدود و قصاصات دی دا غیر انکار کوئی بیادی دا کیا خبر ذکر کردی دا علماء دیر بہترین خبر ذکر کردی وی دیو چی دا دی پی دی پا حکم مانے عمل کاو نو دایم دسی نکاو دا خو اصل کی دا دیو حرامی توب و رزیل توب و دیو چی مونگا دا پی دی ذکر آجم کاو چی پا دی بانی مونگا قیدیان رازات کو بطورات کی پا دی بانی حکم شویده در دیر پارنکاو تاست تبصیرو نو گو رئی وی دای دا دیر پارا کاو چی پا دی یہودیانو کی کم مشرانو مثلا چاندہ بے جمع قلع پینزلہ کا قیدی بے رازات کا پا یو لاک باندی نسپ اللی و نسپ اللہ کا نم بے یو جیب تورا چولا نم بے بل تورا چولا نخپل خیرتا بے خپل خلب بے بکی خوگاولا زکا پا دی بانی عمل کاو دیو جنے پا کنکاو چی دا پا تورات بانی پا تورات کی دا حکم دے پا تورات کی چی دا حکم دے نو پا تورات کی خود اقبل حکم ہم دے کنا نو دای دا دیر پارا نکولا چی دا دا اللہ حکم دے دیو خولا دا نوم ورکاو کتوے چی دا من زکا کم چی دا دا اللہ تعالی حکم دے تا دا کار زکا کے نو دا حکم ہم دا اللہ تعالی دے چی پقتعو ایدی ہما اقیم الدین ولی دا دا اللہ تعالی حکم نرے اقیم السولاة السولاة معرب باللام دے اقیم الدین نو دا غب یولی نکی تا خلق وی کنا دال میں کچھ کالا کالا ہے اگر خبر ادھا نو دیو چی رپی دی پا حکم بانی عمل کاو نو دای دا دی خاطر بانی کاو چی دیو با کما چاندہ جمع کلالا دا قوم نا نو پا اگی کی بے یو لاک پینزہ زارا دو زارا پا قیدی بانی اولگا ولی آغا بے ازاد کاو او نور بے جیب دکا با دی بانی مخبل خرچہ وکلالا دا کار دیر پارا کاو دیر پارا نکاو چی داد اللہ تعالی حکم دے افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا تاسو ایمان راوڑی پا بعض حصہ دا کتاب دا اللہ تعالی بانے و تکفرون ببعض او تاسو انکار کوئی دا بعض حصی دا کتاب دا اللہ تعالی نا فما جزاؤ من یفعل ذالک نو نشتر بدلا دا حق چا چی کئی دا غکار منکم ساسونا اللہ خزیون مگر شرمندگی دا فی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کی نو پا دنیا کی با وجلے کی گی شرمندگی گی با ٹیکس او جزیہ وردن اغستلے کی گی اور ڈیروں پر سیرینو مانا کھڑی دا الا خزیون فی الحیاتی دنیا خزیون پر مانا دا حلاکن سر دے دا دیو دا پارا شرمندگی دا یعنی حلاکت دے پر جن دا دنیا کی و یوم القیامت یو پر رد قیامت باندی یردون الی شد العذاب یو ابگرد ورشی سخ عذاب دا اللہ تعالی تا وما اللہ بغافل عما تعملون او ندے اللہ تعالی بی خبر دا اغا عملنا چی تاسو کوئی کم اعمال چی تاسو کوئی اللہ تعالی دا غی نا خبر ندے نردی سمانا دا اللہ تعالی بدلا سزا جزا در کئی دا غی دا یو ٹکے ولی که چی تاسو طبیعت در سسان چی افتؤمنون ببعض الکتابی وهو الفداء تا دید بعضی کتاب نمرات سری اغا پیدیا ورکول دی تفسیر جلالین او دغسی تفسیر سراج المنیر دغا ذکر کرید و تکفرون ببعض ترک القتل والاخراج والمظاہرت تا دین مراد سر ترک القتل لے یو بل بوجنینا والاخراج یو بل بوباسینا والمظاہرت او دا یو بل پا مقابلہ کی باپ گناہ کی دا یو بل امداد نکوئی دا دری خبری و تکفرون ببعض دا دری نمانی و دا یو منی افتؤمنون ببعض الكتاب و هو الفداء تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر و تکفرون ببعض ترک القتل والاخراج والمظاہرہ تفسیر سراج المنیر اور تفسیر جلالین دغلی کلی دی نو بس او یوم القیامت برد قیامت معنی او بغرد ولای شدی واسق عذاب تا او ندی الله تعالی بی خبر ادا اغ عمل النجتا سے کوی کم اعمال چ کوی الله تعالی دا غی نہ بی خبر نہ دے بلکہ الله تعالی تغیبانی خبر دے نو سمانا دا چ الله تعالی پی خبر دے یعنی الله تعالی بل دا غی سزا در کئی خامخ اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اولائک الذین دا آیات تتمہ دا در مخ کی خطاب پا زجر او پا تخوی پی اخروی سرا اولائک الذین دا حق کسان دی دا غفلیتان حق کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چی خیست رہ دی جند دنیا بالآخرتی فبدد آخرت کی فلا يخفف عنهم العذاب ونسبك بنشي لديون عذاب مقرر فديوان دي ولاهم ينصرون او نبر ديو سر عمدت كي دلشي اولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا دغف لتان دي چه جند دنیا يواقست بباكي بحياي يواقست او دا زرداري قانون دا كافران قانون يواقست بالآخرت ومقابلة دا اغا قانون كي چاغا دا آخرت دا پارا دا كاميابي ذريعوا دا اللہ دا قانون پا دیبانی دنیا قانون واقستا فلا يخفف عنهم العذاب نصفق بنشی ردیونا اغا عذاب مقرار دا دیو دا تکیش دیده کس دکی بس طول قرآن کیو بیا راضی بس دا غطر جمع بکوی سوال دا راضی چی دی آیات نمعلوم شولا چی دا کافران و عذاب بنشی سپکی دلی او حدیث کی راغلی دی چی دا ابو طالب عذاب چی دی اغا خسپک دی اغا سپک عذاب دی نبی اسلامی چی دا غی خفی داغی پنی داغی پیزار بدا اور وی او داغی نبی دماغ خود کی گی دا جہنم کی دا طول و نسپک و آسان عذاب دقا دے نو دلتا کیوئی چرا کافرون عذاب نشی سپکی دلے او التفا حدیث کی خوراج کی سپکی دلے چلکا مثلا دا ابو طالب عذاب شو نو تاس داغی نبی جواب کی فلا یخفف عنهم العذاب نبشی سپکی دلے دا دیونا عذاب مقرر پا دیو باندے بس دا ابو طالب د پاره عذاب مقرره هغه دی د دیو د پاره چې کوم عذاب مقرره دی پغی کی تسپکواله ناراضی د چا د پاره چې کوم عذاب مقرره شوی دی پغه عذاب مقرره کې بګی سپکواله ناراضی بس خبره خلاص شول ولا هم ينصرون او نو ور دیو سره امداد کیدلې شي تخفیف به کې ناراضی اسانتیاتی مراد ده یا ختم ول او کم ول د عذاب مراد دی او یا علماء لیکلی دی چې سپکی دل د عذاب داری چې یو وخت لری کله شي یو وخت دا سراشی چې په هغه وخت کې دی ته عذاب نه نو دا سنشتره په جهنم کې یو وخت د سنشتره چې دی باندې عذاب نه یا په هغه عذاب کم شي بلکې وخت په وخت باندې به تا عذاب خو زیاتې دل شي اسانتیا په ناراضی ختمیږي تنه کمیږي تنه او یو وخت دا سنراضی چې پای کې انقطاع راشي فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون او نبر دیو سر آمدت کی دلیشی ينصرون سی غد مجهول ذکر شوید مپسرین لکلی دی پدی کی اشارہ دا تعمیم تا دا دیو سر آمدت نشی کی دلی دا اللہ تعالی دا طرفنا نر دیو سر آمدت نشی کی دلی دا ملائکو دا طرفنا نر دیو سر آمدت نشی کی دلی دا خپل و معبودان دا طرفنا دا دوستان دا طرفنا د شاگردانو نه د دوستانو نه د قام قبیلینه د معبودانو نه د الله د طرف نه د ملائکو د طرف نه د هیڅ چا د طرف نه دیو سره امداد نشی کېدل صیغه مجهول د تعمیم د فرض ذکر شوی